เหมันตะฤดูผมเคยไปมา 5-6 ครั้งหนาวจับใจมากทางตอนเหนือเขาหิมาลัยขาวโพลนไปด้วยหิมะในหน้าเหมันราตรีการอันหนาวเหน็บในเหมันตะฤดูเป็นสมัยที่ลงแห่งหิมะในเวลากลางคืนในราตรีเราไปยืนอยู่ในที่แจ้งตากหิมะกลางวันลงแช่น้ำในการทรมานนะถ้าเรียนต้องทำตีมันมีนิดเดียวทรมานหลายๆวัดลองดูแผดเผาซึ่งไม่มีใครบอกใครสอนท่านก็คลำไปบางครั้งท่านเล่าอย่างเชคุชวัดวัดที่รังเกียจบาปทำอะไรกลัวแต่จะบาปแม้จะหยดน้ำบนยอดหญ้าก็จะไม่ให้มันร่วงหล่นเพราะการเคลื่อนไหวการกระทำของเราตอนเช้าก็รอให้น้ำค้างมันเหือดแห้งไปกับแสงสุริแล้วก็คานไปลัดเลาะไปตามป่าที่รกชัดไม่ให้ใครเห็นไม่ให้ใครเห็นเราไม่เห็นใครไม่ให้ใครตกอกตกใจแม้แต่สัตว์กลัวจะเป็นบาปหากินเหล่าโคใหม่ขี้งัวงัวออกลูกมาใหม่ๆงัวน้อยๆคานไปหาเห็นขี้งัวนางเข้ากว่านั้นมูดและกรีดยังมีอยู่ในเราเมื่อไรเราก็ไม่ยอมกินเมื่อไรยังถ่ายอุจจาระอยู่ยังได้ถ่ายปัสสาวะอยู่ก็ไม่กินอ่านดูแล้วน่ากลัวว่าถ้าท่านไม่มีบุญท่านน่าจะตายก่อนเราผมเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าโอ้นี่กำลังจิตกำลังใจมาจากไหนในราตรีการอันหนาวเหน็บในป่าใหญ่อันน่าสะพรึงกลัวท่านทำความเพียรของท่านพร้อมลงกินอุจจาระก็กินทรมานมาหมดนะนี่พูดให้เห็นภาพพจน์นิดหน่อยว่าทำไมท่านมีกำลังใจต่อสู้ทั้งนั้นมันมีรากซะแล้วฉันทะมูลกาความพอใจเป็นรากเพราะนั้นเมื่อเรามาบวชในศาสนานี้บางคนนะผมจะบอกท่านบางทีบวชมาถึง10ปี20ปียังไม่มีรากยังไม่มีความพอใจก็มีขออภัยถ้าเราจะเปรียบเทียบบางองค์ท่านบวชมา10ปี20ปีท่านอาจจะไม่เคยตื่นมาตี2อย่างพวกเราบวชใหม่ๆนะมานั่งสมาธิอย่างนี้ท่านไม่เคยทรมานกิเลสมีแต่กิเลสทรมานท่านท่านจะทำอะไรก็ตามใจกิเลสที่มันปรารถนาทีนี้พวกเรานี่จะต้องเข้าใจนะมันตีกลับเพราะการบวชจริงๆวิถีชีวิตพรหมจรรย์เนี่ยเป็นวิถีชีวิตที่ตีกับปฏิที่เรียกว่าปฏิบัตินะปฏิแปลว่าตีกับกิเลสมันชวนไปทางนี้เราตีกับคืนทางนี้ท่านจึงแบ่งประเภทคนในโลกนี้มีคนอยู่ในโลกนี้4ประเภทประเภทหนึ่งเกิดมาแล้วตามอำนาจของกิเลสมันจะให้ไปทำอะไรไม่รู้จักบังคับจิตใจตนเองท่านเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าอนุโสตคามีลอยไปตามใจตนเองตามกระแสของอำนาจกิเลสตัณหามานั่งสมาธินี่บางคนมันตามใจตนเองไม่ยอมอดทนเลยบุเดียวลุกป้องแกงไปแล้วไปหานั่งไปหาเทิงไปหาเรื่องนั่นแหละคือพวกอนุโสตคามีพวกด้อยพัฒนายังไม่พัฒนาคือไม่รู้จักแม้แต่จะฟื้นใจสักนิดเดียวจะตามแต่ใจอันนี้ไกลห่างจากธรรมวินัยนี้มากต่อมาในพรหมจรรย์นี้ผู้ที่มีความพอใจในพรหมจรรย์นี้จะพอใจในการปฏิโสตคามีทวนกระแสคือเราเคยตามใจตัวเราเองมาตลอดมันอยากทำอะไรก็ทำอยากลุกก็ลุกอยากนั่งก็นั่งอยากพูดก็พูดอยากกินก็กินแต่วันนี้ทวนยังไม่ถึงเวลานั้นยังไม่เหมาะยังไม่สมไม่เอาทวนกระแสไปอยากพูดเดี๋ยวนี้ไม่พูดอยากลุกเดี๋ยวนี้ยังไม่ลุกคนอื่นทำไมเขาอยู่ได้แต่นี่จะต้องอาศัยหมู่อาศัยคณะด้วยนะสำคัญมากเรื่องหมู่คณะในอันดับหนึ่งเลยท่านเรียกว่ากัลยาณมิตร หมู่ดีเพื่อนดีคณะดีเหมือนรุ่งอรุณแห่งพรหมจรรย์เลยทีเดียวถ้าไปพบเพื่อนไม่ดีมันก็ไปอีกแบบหนึ่งตามกระบวนอ้อยล่ำหวานบ่มีเฟือนเครือเข้าหอกกอดเกี่ยวล่ำอ้อยสีเตาขมไปอยู่กับหมู่หนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งถ้าหมู่พามาทำความเพียรอย่างเนี้ยเราจะอ่อนแอแค่ไหนมันก็ยังฝืนสู้เพราะมองดูคนอื่นก็คือคนหายใจเอาอากาศไม่ใช่เป็นเทวดามาจากไหนมีความสุขความทุกข์เหมือนกันกับเราทำไมท่านเหล่านี้นั่งอยู่ได้ทำไมท่านเหล่านี้ตื่นมาได้ตรงนี้เราก็เลยเกิดปฏิโสตคามีทวนกระแสความรู้สึกของตนเองพวกปฏิโสตคามีนี้ท่านเรียกว่าผู้พัฒนาในพรหมจรรย์ก้าวหน้าในพรหมจรรย์ต้องทวนกระแสทวนกระแสนี่ทวนไปทวนมามันก็ชินลึ่งมานเฮาว่าลึ่งธรรมานังอาเสวติเสพธรรมนั้นจนคุ้นภาวนาพหูลีกัมมังก็ทำให้มากเสพจนคุ้นบอกภาษาบาลีเฮาว่ามันบ่มากก็เฮ็ดไปเฮ็ดมาจนมันติดจนมันมักทนจนไม่ต้องทนฝืนจนไม่ต้องฝืนพอมันชินแล้วมันไม่ได้ฝืนมันกลายเป็นทิตัตโตผู้ตั้งมั่นคือบ่สิยากสิซ่าหยังบัดเอ้สบายอยู่นั่งก็พอนั่งยืนก็พอยืนเดินก็พอเดินมันต้องฝึกต้องฝืนอย่าว่าแต่ดีเลยแม้แต่ความชั่วเนี่ยเราก็ยังได้หัดกันหัดดิสูบยาก็หัดออกกินเหล้าก็หัดออกลองจับกอกปากมือในเด็กน้อยๆเกิดมาใหม่ๆตายสำนักมันขาดบ่หั่นเข้มแข็งพอเด็กโตมาหน่อยบ่ติดเห็นมูสูบเป็นเรื่องโก้เห็นเขานั่งกินเหล้าร้องเพลงสดชื่นบานมันดอกไม้บานยามเช้ามันดอกคัดเข้าบานเย็นเพ้อคือคักแต่เฮ้ออยากเป็นคือเขาไปเห็นใหม่ๆมันบ่บานเย็นคือเขาได้บาดเนี่ยเด็กก็ไปหากไล่เพียไล่บีออกใหม่ๆปวดหัวมั่วเก่าเขาคือกินได้ครับว่าอย่างเขาว่าหน้าตัวเมียกิเลสมันหยวกเด็กฝึกไปฝึกมาฝึกกินเหล้าแต่ก่อนหน้าบูดหน้าเบี้ยวมานี้บ่เบี้ยวเลยแซ่บฝึกได้ตัวร่างกายก็ฝึกได้ฝึกสูบยาตาเข้าไปในไหวปวดหัวบ่ครึ่งมือยังบ่เซาออกแรกเอาออกดังสมักขับแขนเวียนหัวเวียนเกล้าฮัดมือละกินสองกินออกดังบ่ได้ออกได้ปากก็เอาว่าแต่มันมีควรคือของหลายเธอเขาหีบหน่อยนึงออกได้หินหลงดีใจเฟิกไปเพิ่งมาบ้านในปานงูจงอางทางดังตรวจตรวจอยู่พ้นผิดติดร่างกายไม่ได้ชอบแต่เราไปข่มขืนยัดเยียดกระทำชำเรามันญาติปัญญามันก็ติดตรงที่มันติดเนี่ยเรียกว่าทิตัตโตภาษาบาลีว่าทิตัตโตตั้งมั่นไม่รู้สึกฝืนการฝึกตนนี่เหมือนกันใหม่ๆมันปฏิโสตะคามีทุกไปเมื่อนั่งสมาธิทุกปวดแข้งปวดขาหลังปวดหลังปวดเอวอยากลุกอยากเดินอยากเหินปฏิโสตคามิงทวนเลี้ยวบังมูขึ้นนั่งอยู่ใดไปห้องก็คือกันตัวเลี้ยวขึ้นไปบังผมไม่ใหญ่เท่าๆมันตีบัดเนี่ยข้าเจ้าแห้งเท่ากว่าห้องกระดูกกระเดี่ยวโคตรโค้งกระด่างไปแล้วหาบกระดอนค้อนกระตาเลี้ยงลูกกว่าสิใหญ่มากได้เป็นเจ้าเป็นนายมันบ่พอดอกบ่เลยบอกกระดูกข้าเจ้ามานั่งสมาธิเก่งกว่าห้องสุ่มนุ่มๆนี่โว้ยเหือแดงแห้งสุ่มมานั่งสมาธิข้าวเดียวจากมันผียังมาทับมาเต็งมาบีบมาเนียงมาขันนึกว่าแฝงว่าแฝงคือเบิ่งความไม่ใหญ่พอดีบาทเนี่ยเป็นกำลังโอ้ข้าเจ้าคืออยู่ได้พวกพ่อใหญ่เท่าๆมันเนี่ยฝืนปฏิโสตคามีทนทนไปทนมาจนมันบ่ต้องทนผลจนลึ่งบ้านนี่โอ้ยใจมันแจ้งไว้ตั้งแต่ตีสองมาหาแจ้งแจ้งไว้แท้ที่นี่ผมเป็นห่วงตรงเนี้ยตรงที่ปฏิโสตคามีนี่เรายังไม่เคยก็ต้องอาศัยเทคนิคเทคนิค พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพรหมจรรย์นี้เหมือนฝั่งแห่งมหาสมุทรไม่โตกชันลุ่มลาดเอียงเทลงไปเป็นลำดับชั้นใดก็ฉะนั้นพรหมจรรย์นี้ไม่สามารถจะทำให้บรรลุทีเดียวไม่เหมือนฝั่งเหวฝั่งห้วยถ้าใครอยู่ใกล้ทะเลถ้าเราลงไปทะเลเราจะไม่เห็นตะลิ่งชันๆเดินไปเนินไปหอนน้ำถึงหาดทรายก็เห็นคลื่นซัดม้วนตัวเข้ามาพรหมจรรย์นี้เหมือนกันมีการศึกษาไปโดยลำดับมีการอบรมไปโดยลำดับเพราะนั้นเวลานั่งเนี่ยถ้าจะถือตามภาษาพวกเก่าๆเราก็นั่งทีเดียวยืดแจ้งในพวกใหม่ๆนี้ต้องเป็นลำดับผมจึงเป็นห่วงประมาณชั่วโมงหนึ่งอย่างเนี้ยให้พายืนหรือไปเดินเป็นห่วงอิริยาบถบางท่านอาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บมันยังไม่ชินแต่ถ้าจิตมันเริ่มพบความสงบบอกให้ยางก็ไปอย่างงานมันจะไปเจ็บปวดอีกอย่างมันปวดบ่ท่านดอกมันสงบแล้วมันสบายอยู่เสมอช่วงนี้ถ้ามันปวดเราก็ทนฟื้นไปแต่ไม่ใช่ฟื้นไปตลอดพอถึงเวลาเปลี่ยนก็ให้เปลี่ยนยืนสมาธินี่ก็ยืนสมาธินี่ดีนะยืนกำหนดดูอิริยาบถยืนกำหนดดูลมหายใจเข้าออกดูอันไหนมันชัดสังเกตดูนะท่านที่คิดเก่งๆท่านที่ไม่พบความสงบอย่าไม่ใช่ว่าคนเราจะเป็นแบบเดียวกันเวลาเรานั่งสมาธิปั๊บนะเรานั่งดูลมหายใจเข้าใจออกเนี่ยนะเราหลับตามันตัวร้อนไหมมันคิดมากไหมแล้วลองลืมตาถ้าลืมตาก็เอาตาในดูลมหายใจเข้าหายบางคนลืมตาจะดีนะลืมตาสติดีกว่าสัมปชัญญะดีกว่าสมาธิไม่มากแต่ก็ไม่น้อยไม่หมดพอดีประคองไปลองเสียเอ๊ะมือมือนี่ลองบ่หลับตามาก็น่าไปสั่นเปลี่ยนมือเบิ่งได้แม่แหวมือนี่สิลองบ่หลับตาไปสั่นนั่งมื่นตาเบิ่งนะมองไปสัก 2-3 เมตรหรือมองไปไกลๆเลยก็ได้ไม่มีจุดหมายปลายทางอนิมิตตะสัญญาสร้างความไม่สำคัญมั่นหมายกับสิ่งใดมื่นตาจะรออยู่เห็นมื่นอยู่คือบ่เห็นหยังเนี่ยอย่างนี้ยิ่งกล้าตัวก็เบาเย็นแต่บางท่านอาจจะไม่ได้ถ้ามันไม่ถูกก็หลับตากำหนดดูลมหายใจเข้าใจออกใหม่ๆนี่อย่าไปตั้งใจมากนะเขาบอกให้ทราบกันมาอย่าตั้งใจมากอย่างนี้สมมติเรานั่งอย่างเนี้ยนะนั่งปั๊บอย่าไปตั้งท่าตั้งทางซะมันเถอะดิเคยขี่รถจักรยานอยู่บ่ขี่รถจักรยานนั่นน่ะเหมือนกับฝึกสมาธิใหม่กับขี่จักรยานใหม่คือกันคนขี่จักรยานเก่งซะมันเล่นเอวรถตัวล้มตูมรถจับบ่เขาจะขี่เป็นเขาจะบ่ได้กึ่งนี่จับธรรมดาขี่ไปเท่าไรว่างมือก็ได้สองมือก็ได้ผมมันเป็นไม่นี่อย่าตั้งใจมากนักแต่ก็อย่าอ่อนแออย่ายอมแพ้ง่ายๆนั่งเหมือนนั่งเล่นอย่าให้ร่างกายส่วนใดมันกดมันเกร็งสบายๆตั้งหัวตั้งเอวพอดีแล้วก็กำหนดดูลมหายใจเข้าใจออกนะถ้าหลับตาดีก็หลับตาดูเฝ้าดูตรงนี้ดูมันเข้าดูมันออกหรือจะตามมันลงไปถ้ามันคิดมากๆลองตามมันเรียกว่าอนุพันธนาตามลงไปตามออกแต่ถ้าดูแล้วมันพอดีจัดแล้วมันพอดีคิดก็ไม่มากคิดเบาๆไม่ต้องตามเฝ้าอยู่ประตูเหมือนยามเฝ้าอยู่ตรงนี้ไม่ต้องว่าอะไรหรืออยากจะว่าพุทโธธัมโมอะไรก็ว่าไปในใจช่วยกันแต่ในหลักฐานพระไตรปิฎกเนี่ยไปหาจนตายก็จะไม่พบพระพุทธเจ้าบ่ได้เคยบอกให้ว่าไปนั่งว่าจังสันจังสิแต่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านเป็นห่วงลูกศิษย์ปึกเลยให้เว้าซอยแน่คือทหารบ้านนอกมันปึกบ่จักใส่จักขวานน่ะเอาสีแดงมัดไปทั้งขวานนี่ขวานหันมึงไปทั้งแดงๆเด้อ แดงและขาวซ้ายกับขวามันคนละอันกันแต่เอามามัดแต่กันเมื่อลมหายใจเข้าใจออกเราจะว่าพูดว่าโทช่วยมันก็ได้ท่านเรียกว่าบริกรรมบริกรรมนั่นแปลว่าการกระทำเบื้องต้น preparation การกระทำเบื้องต้นเคลียร์มันยังกระทำทีนี้ยังมีอีกบางคนอาจจะไม่ถูกกันเลยกับนั่งดูลมหายใจอึดอัดบ่รองเบิ่งลมเลยก็ได้ปูนะจะปรังพิฆเวยังมีอีกแบบใหม่เป็นมวยได้ห้องพระพุทธเจ้าสอนมวยเป็นนักเลงสมาธินักเลงสมาธิมีหลายแบบหลายชั้นเชิงเข้าใจคำว่านักเลงไหมนักเลงมันไปหาตีหัวบาดท่านหัวเมืองในนักเลงนักไปว่ามากเลงไปว่าเก่งจะเป็นเก่งยังหลับนักเลงก็ไปว่าเก่งมากคำภาษาเหนือคำว่านักเอานักภาษาทางภาคเหนือนักเนี่ยแปลว่ามากเลงแปลว่าเก่งนักเลงสมาธิแปลว่าทำสมาธิเก่งมากถ้าดูลมหายใจมันไม่ถูกกันเรามันนักเลงนี่มีอีกพระพุทธเจ้าว่าบุญะจะปรังมีอีกแบบใหม่ดูอิริยาบถลมหายใจไม่ต้องกำหนดนั่งเราดูอาการนั่งของตนเองเบิ่งโอ้หมอนี่มันนั่งอยู่นี่คือเบิ่งผู้อื่นเนี่ยคือเฮาเบิ่งหนังเนี่ยเอาตาในเอาความรู้สึกเนี่ยลองดูนะบางคนอาจจะถูกปั๊บพอดีเอ๊ดูลมหายใจนี่บ่สงบฮ้อนนักน้ำหัวนักน้ำหน้าอึดอัดสงบก็บ่สงบลองปล่อยลมหายใจทีละดูเฉยๆดูอาการนั่งรู้ว่ามันนั่งเฉยๆเราง่างเบิ่งนั่งเอาตาในเบิ่งนั่งอาศิสงบเหมือนกับโยนก้อนหินลงน้ำคือถิ่มป้อมลงไปจมดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งยืนยืนก็ยืนเบิ่งคู่ยืนเอาทั้งในหัวมือยืนเอ๊ะพันนี่ยืนอยู่เบิ่งแต่หัวยันตีนแต่ตีนยันหัวเดินหรือกันหัวมือท่านเรียกว่าอิริยาบถะกำหนดรู้อิริยาบถในการยืนเดินนั่งนอนของตนเองมันมีหลายทางบางคนนั่งดูลมหายใจมาเป็นปีไม่พบความสงบแต่พอยุดดูลมหายใจมาดูอิริยาบถนั่งเฉยๆคือนั่งเล่นสร้างความรู้สึกวนเวียนรอบตนเองกับสงบเองง่ายนั่งจนลืมปวดแข้งปวดขาจิตก็สงบลงสงบลงความคิดทั้งหลายก็ระงับลงเหลือแต่ความเบากายเลือดแต่ความเยือกเย็นสงบระงับหลังจากนั้นค่อยๆเกิดสติสัมปชัญญะปัญญาใหม่ที่ละเอียดสุขุมลุ่มลึกลงไปเนี่ยก็เราก็ลองฝึกดูไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งดูแต่ลมหายใจอย่างเดียวนะบางคนนะบางคนไม่ถูกทำมาหลายวันก็อึดเอ้าบ่ถูกกันแล้วเว้ยปัญญามีอีกแนวใหม่ยังมีอีกพระพุทธเจ้าว่าเพราะนั้นลองเปลี่ยนอย่างนี้ดูนั่งแล้วมันถ้าดูลมหายใจเหมือนมันมีความร้อนเพิ่มขึ้นมาอีกในร่างกายอึดอัดปวดแข้งปวดขาขั้นหันขั้นนี้อยากอายกรรมขึ้นบ่ถึกกันบ่เหรอเฮาก็ปรับเรียกว่าธรรมะสปายะปรับปรุงระดับธรรมนะให้มันเหมาะกับจริตของเราก็ลองทิ้งลมหายใจแล้วก็ดูสภาพอาการนั่งคือนั่งเล่นคือนั่งอยู่ผู้เดียวนั่งเบิ่งหมู่ก็ได้เบิ่งเจ้าของเลยโอ้ยข้าวเดียวหนึ่งบาทจังสิก็มีเพราะนั้นเราต้องฝึกเมื่อเราจับจุดทำความก้าวหน้าในทางนี้ได้ให้จิตอยู่ในร่องในรอยพอดีความพอใจจะเกิดขึ้นสังเกตบางเจ้าของขันทำสมาธิสีมวนๆน่ะบ่เห็นหยังบ่เป็นหยังหักสีมวนๆจากเฮ็ดนั่นมันเป็นห้ามันโป่งห้าฉันทมูลกาฉันทมูลกาความพอใจเป็นรากของการกระทำพรหมจรรย์นี้การพูดพรหมจรรย์เมื่อมีความพอใจมันก็คืดน้ำไปนั่งไปนอนก็คืดน้ำถึงวิธีการกระทำการศึกษาเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาห่างมันให้เกิดซะก่อนขันนั่งอยู่อึดอัดโอ้มันคือถูกแต่นอนกำหนดหูเลยยืนไปเดินจงกรมเมื่อคืนนี้มีบางองค์เดินจงกรมดีๆ ผมบวชใหม่ๆผมดูเออนั่นดีพอแม่นแต่นั่งได้บางคนเดินดีก็เรียกว่าอิริยาบถสปายะอิริยาบถเหมาะสมบางคนนี่เดินบ่เข้าท่าสู้นั่งบ่ได้บ่คือกันเดินแล้วบ่สงบมันจังนะสู้มานั่งบ่ได้คักว่าซั่นใจก็ยังสงบดีอันนี้มันถือกันแต่บางคนนี่นั่งบ่คักถ้านักเดินเดินดูเหมือนมันมีสติมีสัมปชัญญะสมาธิอันเป็นคณิกะหล่อเลี้ยงกันพอดีพองามคิดอะไรก็โล่งตรงฉันมันคิดอย่าไปหายมันได้อย่าไปเครียดให้เราค่อยรู้จักตามรู้จักความคิดนั่นนะมันคิดไปก็รู้มันไปนำคือไปเลี้ยงง่วยเลี้ยงคุ้ยไงเข้าก็เลี้ยวเบิ้งไปนี่แล้วมันเข้าป่าก็ไปรัดเบิ้งโคปาลักเกโคปาลักเกระเขยะเพิ่นบอกว่าเฮ็ดคือคนเลี้ยงหรือง่วโคนั่นภาษาบาลีเด้อโคนั่นไทเฮาเอามาใส่เป็นภาษาไทยเจ้าของโคคือกันอยู่ไปว่าง่วโคปาลักเกระเขยะเสยถาปิภิกขเวโคปาลักเกระเขยะภิกษุทั้งหลายเหมือนคนเลี้ยงโคเมื่อจิตคิดอะไรเธอก็รู้อันนี้มันคิดนั่นมันคิดจังสั้นคันมันคิดไปจังหน่อยในห้องหูมันก็เศร้าสะก้นมันอยากอายห้องอยู่ดอกมันคิดย่องไปนี่คิดแล้วมันเศร้าสะก้นถ้าผู้ใดไม่ขี้เกียจรู้ความคิดผู้นั้นสิเป็นนักเลงอีกแบบหนึ่งสงบบ่ต้องปรารถนาเกิดเองกับห้องหูท่านมันลัดหนาลัดหลังบีบข้อแอกเอาหันไปอยู่จังหน่อยกึกหยุดความคิดจะรอบ่มีเลยมีหยังผู้หูไปเที่ยวหูลัดบัดพอวิตกเกิดขึ้นคือความคิดเกิดขึ้นวิจารณ์จับปัดแต่คนนี่คือหัวเทียนกับลูกสูบลูกสูบเครื่องยนต์โผล่ขึ้นมาหัวเทียนก็ฉีดหัวเทียนก็สปาร์กไฟปั๊บปั๊บปั๊บจังหน่อยคิดหยังบ่ได้เลยสงบเกิดขึ้นเองบ่ต้องเอิ้นหาอย่าลืมนะมันมีสองอันเอาความสงบนำหน้าก็มีเอาปัญญานำหน้าก็มีความสงบตามหลังเรียกว่าเอาสมาธิอบรมปัญญาหรือมิฉะนั้นมันคิดเก่งก็เอาปัญญาอบรมสมาธิภาษาบาลีให้ว่าวิปัสสนังบุพพังคมังสมถังภาเวติเจริญวิปัสสนานำหน้าไปสมถะจะตามหลังหรือสมถังบุพังคมังวิปัสสนังภาเวติเจริญสมถะเอาแต่สงบมึงคิดกูบ่ฮู้ซามึงดูลมหายใจลูกเดียวดูอาการนั่งอยู่อย่างนี้อย่างเดียวจนความสงบเกิดขึ้นแล้วปัญญาค่อยๆเกิดตามหลังความสงบอย่างนี้เรียกว่าเอาสมาธินำหน้าเพื่ออบรมปัญญาแต่ถ้ามันคิดเก่งหาความสงบยากก็เอาปัญญานี่แหละไปอบรมสมาธิเป็นมวยได้มั้ยคือเข้าไปเบิ่งหนังนี่มันเป็นเรื่องอยู่ในจอบ่เบิ่งอยู่ในจอเบิ่งอยู่ในฟิล์มภาพจากฟิล์มนี้แหละสาดเข้าสู่จอเป็นเรื่องเป็นราวที่นู่นต้นมันอยู่นี่อย่าไปเบิ่งปลายมันเบิ่งเหงามันปลายความคิดบ่เอาอย่าซื้อมานั่นนั่งมันคิดได้ปลายมันน่ะมันออกมาเป็นหมากเป็นหน่วยโอ้ออกพรรษานี่จะไปเฮ็ดจังซั่นจังซี่สิโหมันเป็นหมากแล้วหน่วยมันปลายมันขึ้นมาหาเหงามันเห็นใช่ไหมเขาเตอร์แอทแทคตีครับมันพอมันคือผมป้าห้องหูว่ามันคือเด้มันคือมันก็เศร้าซะก่อนมันเป็นเช็คเมนเป็นท่อนเป็นท่อนพอเรารู้ปั๊บมันก็จุดมันขึ้นไปอีกหมากมันน่ะหน่วยทั้งปลายมันเขาขึ้นมาหูเหงามันเห็นนี่มันคือแล้วเนี่ยมันเศร้าถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆเร็วเข้าเร็วเข้าถี่เข้าหยุดกึกอย่างน้อยเนี่ยตึ๊กลงมาคืออัดฟักตูกึบเนี่ยแกหัวใจเงียบคิดบ่ได้ความสงบเกิดขึ้นเองไม่ต้องเรียกร้องหาอย่างนี้ก็มีนะเพราะนั้นบางคนเหมาะอย่างนี้บางคนความคิดน้อยพอนั่งสมาธิสังเกตบางท่านสงบง่ายนั่งรับเป็นหลายคนหน่อยดิอ้วนเป็นแน่ระวังนั่งรับด้วยนี่เอาให้มันนั่งรับเป็นแน่หน้าไปอ้วน ถ้านั่งรับได้ก็มีบนซ่อมมีแห้งมีบนอิงเพื่อนอปัดเสนะอปัดเสนะมีที่พิงมีที่พิงปวดแข้งปวดขาไปนั่งสมาธิข้าวเดียวรับปวดบ่ทันเดินเข้ามาเอาไหมเดินจงกรมไหมมันสิมีบ่อนหนึ่งเมื่อมันสงบมันหลับมันตื่นสงบหลับตื่นอีกหนึ่งก็จะมีความแจ่มใสเบิกบานสติปัญญาเกิดขึ้นเฮาก็เบิ่งก็เฮาไปสังเกตเบิ่งถ้าเกิดความพอใจนั่นคือมันออกหากแล้วถ้าทำไปยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนอิริยาบถนี่ไปถ้าเมื่อใดยังรู้สึกอึดอัดขัดเคืองไม่พอใจอยู่เมื่อนั้นรากยังไม่เกิดนะฉันทะมูลกาความพอใจเป็นรากยังไม่เกิดเหตุจากไหนความพอใจจะเกิดขึ้นบัดนี้เอาเหตุจากไหนหากมันจะเกิดยาเล็งหากเห็นบ่นะเขาจะไปตอนต้นสายหยุดไปเปิดเบื้องมือได้ก็บ่มีหากก็เถอะยังไหนแล้วมันจะเป็นหากสุ่มนั้นเอายาไปเร่งไปเร่งรากมันเขาคุยๆเขามียาเร่งรากยาเร่งรากของมันในศาสนานี่มีเพื่อนเดินว่าสัจจานุโพธังการก้าวตามไปสู่สัจจะสู่ความจริงเธอมีศรัทธาเชื่อมั่นคำมีศรัทธาแล้วประยัดไปได้หลายเติบส่วนมากศรัทธาพวกเรายังไม่พร้อมมีอยู่หักบ่หลายมันเลี่ยนมาหลายนะมันเถียงมันเถียงกิเลสมันก็เลี่ยนน้ำเฮ้ผู้ใดเลี่ยนจบปริญญามาเนี่ยกิเลสมันจบปริญญามานำใครจบด็อกเตอร์กิเลสมันจบด็อกเตอร์จบป.4คือผมนี่กิเลสป.4ใครแน่อยู่ดิพวกโว้ปริญญาบิ๊กคืออย่างนี้กิเลสใหญ่มันก็จบปริญญามันก็มีศรัทธาบ้างไม่มีบ้างมันก็เถียงนี่วิธีจะให้เกิดฉันทะเกิดความพอใจภิกษุในธรรมวินัยนี้ว่าเธอเป็นผู้มีศรัทธาเมื่อเธอประคองศรัทธาให้เกิดขึ้นคือป้องกันความสงสัยถ้าสงสัยเอาความสงสัยทิ้งไปลองเชื่อสมมุติว่าตนเองเป็นคนโง่ๆเนี่ยเชื่อคำที่ครูบาอาจารย์พี่เลี้ยงทั้งหลายแนะนำพร่ำสอนเมื่อเธอมีศรัทธาเธอนั่งใกล้หลังจากนั้นก็เงียบโสดลงสดับเมื่อเวลาท่านแสดงธรรมอะไรตั้งใจฟังมันอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ตั้งใจฟังเมื่อเธอฟังแล้วจดจำพอมีกระดาษมีอะไรก็จดเมื่อจดจำแล้วพิจารณาใคร่ควรในสิ่งที่จดจำนั้นเมื่อพิจารณาใคร่ควรแล้วเพ่งเอาเรื่องเดียวนี่มานั่งเพ่งพิจารณาเพ่งลึกๆเพ่งจนขบให้แตกด้วยทฤษฎีหลังจากนั้นเธอก็จะเกิดความพอใจในหลักธรรมที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเมื่อเกิดความพอใจมันก็จะลงสู่การกระทำอิทะภิกขเวภิกขุภิกษุในธรรมวินัยนี้ฉันทังชาเนตินัมตังจิตตังวายมติเธอประคองความพอใจให้เกิดขึ้นได้แล้วด้วยศรัทธาด้วยการฟังด้วยการพิจารณาในใจด้วยการเพ่งต่อถ้อยคำเหล่านั้นแล้วเธอประคองฉันทะความพอใจเกิดขึ้นเมื่อมีความพอใจเกิดขึ้นแล้วก็นำไปสู่การกระทำความเพียรจึงว่านมตังจิตตังวายมติน้อมจิตไปเพื่อกระทำความเพียรคันเกิดความพอใจยังหมดเสาได้ยินเสียงระฆังไม่หัวเมื่อขึ้นความพอใจมันจะปลุกเราไปทำความเพียรบอกตนเองว่าเราจักไม่แสวงหาความสุขจากการนอนเขียนไว้ในหัวบนนอนก็ได้เราจักไม่แสวงหาความสุขจากการนอนเราจะแสวงหาความสุขจากการภาวนาภาวนาภาษาบาลีตรงกับภาษาอังกฤษว่า developmentถ้าเฮาเลยมาแปลเป็นพัฒนาภาวนาแปลว่าภาวนาพัฒนาตนเราจะพอใจในการพัฒนาตนเดี๋ยวนี้ตนเรายังอ่อนแอยังพ่ายแพ้อยู่แต่เราจะพอใจในการต่อสู้เดี๋ยวนี้พวกเราเป็นนักรบเต็มตัวนะ ประกาศสงครามเต็มที่เลยเปิดหัวใจเป็นสนามรบ You open your mind become the battlefield เปิดหัวใจเป็นสนามรบระหว่างกิเลสและคุณธรรมลบกันขนาดไหนไอ้ยินเสียงละข้างแล้วลบกันแล้วเปิดฉากระดมกันแล้วโอ้ยข้านเด้กิเลสมันยิ่งก่อหลอดใส่มัดตรงเงาเลยเอาอีกจังหน่อยไปยังเว้ยมันบ้าเปิดใส่ก่อหลอดบอกพูดหลอดตื่นขึ้นมาก็ตอบขมับมันก่อนบวชมานอนอยู่ดีพ่อเพราะฉันเขาจะบวชมานอนบวชมหาสตัยงั้นไปเจ้าแม่เพราะฉันตึ้งบังขึ้นมาหลอดอะไรมันคู่โคบออกมันท่านจะรู้โอ้ยคือมันหนอกอยู่เลยสมัยผมบวชเนี่ยผมอายุ4นะผมบวชเนี่ยผมตั้งใจมากคือเมื่อก่อนมันไม่มันหลงทางไปไกลพอคิดอยากจะบวชมาตั้งใจผมเบื่อการปกครองนี่ก็ยังมาพอมูขวกเองแต่ก่อนผมต้องปกครองคนเป็นพันๆ 2-3,000 ก็มีบริษัทมันใหญ่สร้างสนามบินเครือข่ายมัน